musoga yek way señ mi koku moko teral moma sallata ma asara arrahman ay yursilu fi rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakati llahi aw mulkihi fi kulli ma yahtassu aw yashmalu illa wa taha mustafa abduhu nabiyyuhu mukhtaruhu almursalu wa atafatu fiha mu mel nak ni فَطَنِينَ تَمَامَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَذِهِ الْعَطِيَّةِ مِنْ شَيْخٍ قَفَا وَثَرَى مانغي نيو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى هَذِهِ الْعَطِيَّةِ مِنْ شَيْخٍ قَفَا وَثَرَى الْحَمْدُ لِلَّهِ لما خسنا كرما من اختباس كفى من غيب اخباس الحمد لله لما خسنا كرما هذه المعاشر في سر ومغسول كفانا قلت دل دينك يس والبتكوات تسمامنك الحمد لله لما كنت واضع أقدام على قدم من القدم واو صفاف ديالو تي واخ تمام نكو فلنحمد الله هذا قد كفى نعما من ربي الملك المعبود بالنعم فبل جبل اسس نكو يوكب جناو يا واخ لول سونو باي تن وارون كو واخ يا نكو واخال كو نك ني تيخ تي مبا نكو دو ديم فلنحمد لا يا إخوان إن سرقوا فلنحمد لا يا إخوان إن سرقوا فلنحمد لا يا إخوان إن فلنحمد لا يا إخوان إن لنا فلنحمد لا يا إخوان إن لنا فكرك دابا أرملو أمك فرمجوا فلنحمد لا يا إخوان إن لنا شيخ البجار قدم عيسى كان عمل لقجر فلنحمد لا يا إخوان إن لنا شيخ البجار قدم عيسى كان عمل لقجر فتبارك الله فتبارك الله واو الحمد لله واو مرسام الحمد لله ديما دوغي كيغي خاني ليماي دوك سي موم نيغي دوك ليمو دوك سي محمد صلى الله عليه وسلم وعدمني سيد الحاج مالك من الحمد لله ديك ما دوغي ماني سي محمد nga dogma سي واخو سيد الحاج مالك بوم واخ محمد ابو خليفه بوم واخ بايام ابو خالد العزيز بوم واخ شيخ الخليفه ياغ ما دوك معنى دفني رك الحمد لله لما كنت واضع أقدام على قدم مختير ذي القدم من بابك السيدواي ما نسان تبور بيغا خمني دفنا ما أمسرين بوا خمني ما سيد الحاج مالك أنكم كتانك محمد لما كنت بغنك يوسف مسرين تسمى باي واضع أقدامي تسمى أي نقو على قدم المختاري ستانك تانك محمد لخبا تانك با تسلم تسلم محمد بارا مديبا بصم أبول يسل دفل لي دفل لا سب كب يم كب ci biir wax boobu nag ci biir wax boobu rakkam xaritam di léppam yàlla ko yàlla bàyyi suñu kanam muy Hadji Abdulaziz si mu ne ko yow nag sant nga ci sa baay mu di sunu sëriñ yàlla fa tànkam teg ko ci tànk Mouhamad ëpp li yeesul yokkul wàññiwul dolliwul ndax ba yena sunnata fal waylu liman taraka sunnata min xari saqar kon nag bu nu amee sëriñ boo xam ni fam na tànkam teg ko ci tànk Mouhamad topp sunnaam si doo bëkk a nikkoon noonu amatulul sant yàlla ñun defal loolu ci sunu sëriñ boobule te mooy Hadji Malick ala jaadu ni ko nag fa alhamdulilahi nuyu itam yaa ixwaani inna lana cheikhun ku jokk ci moom kenn amul lu ko jar kon nuyu itam ni ngi sant yàlla fa alhamdulilah nag sant yàlla yaa ixwaan yow so yow sunuy bokk inna lana ñeel lanu cheikhun sëriñ boo xam ni ku jokk ci moom te mooy xalifa kenn amul lu ko jar te nag yaa cheikhana ku dul yow maa in lana garadun di ma ngare day inna fat yow yaa di noon ku nu jar ak yaa di noon ku nu far waaw moo tax moo tax ma ni ko jazaaka rabbuka yaa abdal aziz il abar ci way wuri yu nga wax sëriñ bu mag bi di mbër xaddiitana bi qasidatin mubayanatin melaw xalifatu mbay yooy xeeb na taaru durar yese abar ci way wure yi na la yiye sëriñ bi mag bi mbër xadin tana bi xasidatin mubayinatin melaw xalifatu mbay yooy xeeb na taaru durar laa budda fooga wala sarad yadaaka wala xaamadi ayaaka ci sa wax di nga wax ci sihër ndax fal naxmadillah wa sëriñ man sonni suñ bàyyam nabbun samimun karimun naasihun warihun ku sër sëriñ meloo yi melo santala war ixaasatul xalqi tardu jëddana yo samin ilay jikkoy xawsana axul bala banu mer waaye man faaxa aqraamuhu ilman kasa adabul ak maandu ak dëgg ak dimuñ ba mel ni xëjër siharuhu huwa taqwallah xaaliqina ak rusu nas musala ci loolu mooy leen war boo xamul seykhul xalifa ahni ababacari mil aji malikina moo fi dunde sunnatal muxtaar xari basar kon nag gaa yi lillahi lillahi nema lillahi waaw mami lillahi arruhuna min kin fatin ki jàppatel sokkele loolo nu xëy di ko wër yàlla wuutuma ci yéen fayal ma leen man kat ak mu ne sant naa waaye daal ren diidey ca dëgg-dëgg daal ren dii jant gu ma leen mas a sant bu dee benn ren million la fa tabarakallahu jamono ku ne xam na ko ni jamono xate ak tabasi ngeen jóge ak waaju makka yi ngeen sacrifice seen lépp ngir kan Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam te kat wax naa bés bu ne ma wax leen ni ku fàtte boppam ngir yow fàtte ndayam ngir yow fàtte doomam ngir yow fàtte ki ko dàmpal ngir yow boo ko fàttaliko fay nga bor ba dama ni ki fàtte boppam ngir yow fàtte ndayam ngir yow fàtte ki ko dàmpal ngir yow fàtte doom bi mu jur ngir yow boo ko fàttaliko fay nga bor ba ma dema muhammad neena ya rabbi la as'aluka bi nafsi wala aminata lati wada'atni wala fatimata binti wala halimata lati arda'atni innama as'aluka bi ummati yow yalla man muhammad ñaanuma la ngir sama bop ñaanuma la ngir ndey ji ma jur ñaanuma la ngir fatima tammi ma jur ñaanuma la ngir alima tammi la nampal ma ngi lay ñaan pour sama xet dama ni guddi gogul la ni ñu tagal ko muhammad dara du yit ci wuyu jëntu suuf jëge ci suuf dem ci kaw wala mu joge ci kaw dem ci suuf dara dana jaar ci muhammad sallallahu alaihi wasallam kon def naan wo wuyu nak yalla bu mu len ump dana dana wax ni ci deug samba dana wax ni mala sop mala wolu mala beug mala gem waye jara ma dara babaka mu ko de il ko beug gem ko wolu ko mu jara la dara te ko am dara ta dara ta dara ja dara lo dara do am ta dara ja dara ma ñom ki ma don gamu la ma mayel ma rek sante si rek kama taxajuk sante si rek kama taxajuk kon baye may am dikent nak su benen ye nak aha suma dimay tiaw nak fofé waye ki ma yabal mu doy mu sit yalla kala me guddufal mu ñew lepp lañ ko won taxawé wala ñu wax ko fé wax mu def ko fi taxawé ko fi ak ci bokkam yépp ci ndigal wayjuram di sunu wayjur lam ko waron taxawé taxawé nako sante ci len sante ci ko mo rek ma taxaju mu mel na ni ci deug sama digenté ak yeen dal xawma dal nan lay def dal man defa man fa ñaan sax xeb nako tay di man defal la ñaan kat xana ma ñaan bok xana abdulit man la passé ñaan waye dal tay jili ma ëmb ci yeen ak ni ma leen santé waye serigne bi ñi xew ci gamu gi yépp ñi diko jaaré la ci suñu tour té duñ ko fakké duñu fi xand duñu yurlu sax yen defal ko def lolou xamni buñu fi dekkone yeen julli atit du nga teyeg way serigne bi nak minute xana lu ñu ñak jakk fulu nak wala ñoo fop jox leen suñu jëm bop té da damay fa sama jëm rek jox leen ko seen pay dal moy man yeeh da ngeena bax rek waye nak ma delo ko ci borom yef yi rek te moy cheikh al khalifa rek borom sunu jëm dafa am legi borom am wax ni واو ما أثار الرحمن أن يرسل في رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه في كل ما يختص أو يشمل illa wataha mustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu mursalu wasitatan lolu ngay laaj ndax lolé ca muhammad la yam wala yamuta am ni ngay diru ko batay yamuta yamuta way yamuta waw yamuta lutax shalamat yalla wax nako shalamat yalla ruhi tamudu jami'ul awliya wa ruhu jaddi tamudu jami'ul anbiya ruhi wa ruhu jaddi hakadha hakadha hakadha wa kullu ma faada an-nuru wa barasa min hadati al-ilahiyya tatalaqahu dhati sidi sallam wa kullu ma faada wa barasa min dhati sidi wujud tatalaqahu dhati al-anbiya wa kullu ma faada wa barasa min dhati al-anbiya tatalaqahu dhati wa minni yatafarraqu ala jami' al-alamina min dun adama ila an yaqul fasar kullu yamuta yamuta yamuta yamuta كلامك يعنينا وكل ما فاض النور وبرز وكل ما فاض النور وبرز من حضرة الإلهية تتلقاه ذات السيد الوجود صلى الله عليه وسلم وكل ما فاض وبرز من ذات السجود تتلقاه ذوات الأنبياء وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي ومني يتفرق على جميع العالمين من آدم ينقل صار كل الشيوخ فقول الحق منفردا من حدث الغيب إن رب أعلاه وإن صام يقف وإن خليفه يقف وإن فردا من أبراب الغيب إن رب أعلاه كل الشيوخ فقول الحق منفردا إلا رب على الله وكان يمشي تفرق بكل أمر بطلة طوبى طوبى كل الشوق الأول أول الحق والمنفرد يا عباد الغيب إلا رب على كل مرض الله سيصحب بجد النبي سربا أنا لك يجي بابا أنت ينكو أكسوية وهذا يذهب قال شان حمد تجاني دولو لكو تمامم نخ بوكي سيملك برزخ البرازقي مام شيخ دولو قال علي وقت الحاجز بين حقة محمدية وبين حقة الأحمدية ناطقها وصامتها ومتحركها بين حقة محمدية حقيقة الأحمدية شين عمتي ألموني كتك انتبا حقة محمدية حقة الأحمدية كيمير بخلير دخلت انتبا فاتك انتما كدواي دمان حقة محمدية حقة الأحمدية كيمير بخلير دخلت انت حقة محمدية حقة الأحمدية شين عمتي ألموني يتك انتبا ففي دفي جلفي دفي جنات سفكوا نيوم ينو عم تباق تديني تولاية تي خم خم تي أسرار تي لحظة تي أوراد أتي أفي بسفكوا نيوم ليام تأكفي تنون وين سمى الذين يلونهم سمى الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما تعلم في ذكري متى ثنين ثنين نفري بنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر دبنا السلام عليكم دبنا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دون الله منك دفك أمك نورة حمانك قل فتبارك الله فتبارك الله خمول لولو ما ورال جتاي بي ييه تينا صب محمد تينا صب شيخ téna sopp khalifa, téna sopp Alhaji Malik, téna sopp Alhaji Abdulaziz, téna sopp lama jaboté, téna sopp képp ku baax. Ah du nono dede ñoom lay neex nga sopp leen, ñoom lay neex ñu boolole seen bopp, ñoom lay neex nga defoo leen, ñoom lay neex nga safoo leen. Ah nitu yàlla, nitu yàlla kenn du ko bëggal sa bopp, moo lay may boppam loo ko bëggee taf la ci boppam. Waaw Aboulahab la mbokk Mohamed baayam, lu yàlla wàcc ci moom sabar yaa yada Abilahab watab ma agne anu maalahu ma kasab saysale naa leen daata lahab wamro amaatul xatab fii jiraa xablun min basad. Mu tëkku ko ca safara sabar yada Abilahab watab kat tabar yada abi lahabin watab. Lu tax tabal laka alihada daawtana ba yàlla wooye bàjjana ma ci baytaxam neel yàlla ma yón ni Abu Lahab dafa ni tabal laka yaa Mohamed alihada daawtana amoo loo ni wooye xanaan sama yàlla ma yón tëskara ñeel na la tabal laka jooje tax yàlla ni ko tabat yada abi lahab watab nag ndax taskare koo xam ne boo ci taskare woo kenn du la ca xattali, kenn du la ca dimbale, ci la war a dimbale nga tooñ da nga war a seetloo boo tàngalee ndox ma nu muy mel. Kon tabat yada abi lahab, xam nga taskare jaa lu mu yóotu duutu ca jot, lu mu yaakaar mu tos, lu ko déggal nu duutu ko déggal te bu dee dem safara. Ma agne anu maalahu ma kasab ala ji nga xam ni moo ko tax a tiitaru tax ko bew ba mu riire li ma def man yàlla du ko jariñ dara, danañ ko jël jal ko jaale ko tasaaraf jàllam. Waaw maa la ko wax, waaye boobu jal yàlla ci yàlla musal jël la jal la tasaarafam jal jaale la, moo tax lu waay di wutte du yàlla tette la. Te kas peesaleen naaran daata lahab safara woowule danaa ko ci dugal borom takk-takk loolu nga xam ni ku ba cee lakk soo demee ba beg der ba baga xaw a jiimus la ma fa beneen der roofaate bu tooy kullamaa rajulum badalna joodan xayraha ma agne anu ma feese naaran daata lahab ma ne umratoo kat jabar ji ko doon dimbale di yenu taxasi ruur ci yooni Mohamed Dial pour digi di ko jam ak sabal ci mu doon sotti ci yoon bi xablun min masadin fi jidaha kooku la mbokk Mohamed du bàyyama Ousmane Affan juróom ñaari maam jox liggantee ak Mohamed ci bu jubee aljana mu ni melax neeti melax mosu ko dugg maa la ko wax. Kon bëgg gaañ yi du ku ma neex bëgg leen, du ku ma neex bañ leen de, ku ñu neex ñoom nga bëgg leen, ku ñu neexu doo leen bëgg. Te nag ku bëggul doo ko teral coono beeg tant yeeg pënd beeg sacrifice yeeg xëlamu yeeg surtout nag sama kirij yi damay kirij damay soxla yu tedd yi nga xam ni seen cofeel ak seenuk sabab wax dëgg yàlla ñoo waral tant beeg jataay bii, seen kilifa yu baax yi dimbale leen ci fekk leen ci ñu taxaw tem ba ku dikkit fekk na ñoom kenn manu leen, fekk na fond de banque bi dëgër ba noppi ku teg étage bala du étage wëltuwa étage yi duutu daanu. Yal na leen yàlla dimbale bay rek ci lu njabot bay leen seen borom keur ak molem ku ca walli nak ak kuy jappale legi mbir mi defa na afrique bepp la senegal gep la hein way ñepp way mom kay fa tabarakallah xamna li ma ci gëna ndessane sama magal yi nga xali ma tuñu dara bima ñew di lemu ci affaire bi ku melni gor gi bax ñom mustafa ki sama goro ñom ak ñom waji falak ma tuñu dara ñi ngi muru ci lay bi ak la ñing di taw rek babal set tabarakallah man dal li ngeen bëggoon dal def nako li ngeen bëgg yépp moy ma contane na ci tax ngeen ma tak ci tax ngeen bëgg ma contane nak mu cheikh al khalifa contane na wa bani talibe luma am barke serigneuma samaam neena yara alladheena lam al khairat dunyan wa ukhra nahwa wa qad yat raa day firi gis raa day firi wulu raa day firi ñatt rabi firi gint innahum yarawnahu ba'idan wa ilak wonerehu qariban innahum lako ñoon julit yi innahum lako yefer ya yarawnahu jottana yawma qiyam ba'idan musari lol wonerehu lu wolu ko dun yalla qariban mu jege lol kon do jott la bi wolu la inni arani a'tiru khamran ay aynaban gint la ak raaytu Mohamed El Mansour koku gis la way sama ne am jojit yaay wolu la sama neena yara na wolu man talibe lebi lepp lo xamni nala am nako mel khairati ci xeti yu lolé dunyan mo xam aduna la okhran mo xam alakhirah la fu ñu wëyewé ya ci dikna naxlo ci walu serignam talibe lu ma am barke serignama kon lu ngeen ma terale cheikh al khalifa lu ngeen ko terale الحاج مالك دين كو تيرال فاهمه دين كو تيرال شابر فوتي دين كو تيرال محمد الغالي دين كو تيرال شيخه دين كو تيرال ماما محمد دين كو تيرال يالا Oh, my God. mom dal li wala fi wax dal dal na ko so suñu kaw dag dal fa uppalo bi xaway man da yalla xamna ni fi meuna dal sant na len lol gërem na len lol yalla yalla guddal sen fan yalla yalla fa seeni aajo ku fi indi jangoro yalla ko yalla suppi ku fi indi bakkar yalla ko yalla feug ku am kuy examen yalla ak ni dofis ku bëgg borom ko yalla ko yalla may ku bëgg tukuta mo pass amo pass amo wifa yalla ko am kuy taaba taaba yalla mbir ma sakkal ku me taaba tepp yalla ko yalla dimbali mo alal le mo amon ku def reete yalla ko yalla xir ci bopam moy ko lamay masal njabotam فتبارك الله من الله تعالى بركنك فتبارك الله دي سانتي سان بريزيدان سي ليپ لو خامني وخون نانكو كو سي جامغي عثمان دو وخنكو mbolem collaborateur yi nga xamni aju ci mom ministre de l'intérieur ak affaires sociales ak mbolem lu ci aju ak ñu ci aju ku ci rek la ca war def moko ba def lu ci lopp di santi def suñu bokki agent yi gendarme yi wa radio wa télévision police mom dal chanteur pompier hein sénat lecteur yu diseen waram nag ñi waram jën yi baram xaalis yi way ñaan yi way yaakaar yi way sopp yi man daal ñëpp rek waaw borom gaa mu ngi nee la Malick Ndiaye bu sénat lec ñu defal ko mention spéciale ak njaboot gi ci biir kër gi nag yàlla bàyyi leen fii yaa gën a yaatal seen dënd fa tabaarakallah sona xaaliqina moom daal man daal xam naa ne daal fa tabaarakallahu daal fa tabaarakallahu daal sunu xol sedd na sunu xel dal na bëgg na la taal bëgg na la fay ah kon fa tabaarakallahu yéen mbokki tusin waa adduna bi yépp waa goxu Sénégal waroom gàmm ñi juróom ñeenti deel yi yàlla leen ci yàlla defal na leen gënal fa tabaarakallahu nag sunu jaama ngi nii alxaaji Mouhamadou Sy alhaaji Omar Sy di jaam ci wàll di bàyyi ci wàll waaye nag nanguwul jaam gi bàyyi gi la nanguwul bàyyi gi jaam gi la nangu nam daan baaxantale ki jox ko mu baaxantal ma dóor missile bi nag tey du ma doo sox missile lay dóor dégg ngeen li mu wax ñaari yëf la wax benn bi nee na bàyyi laa bi ko des jaam laa njaam ngay tax nag ma taxaw fi waaye fekkoon na bàyyi laa du ma taxaw fii waaye jaam buñ ko santee dina def ndaxte Seydou Mohamed Mansour wax ba na fii kuñ wax ne waxal dañ la solloo tubaab tubaab dañu bëgg a xam sa bind kuñ ko solloo dañu bëgg a xam sa bind kii bu waxee ba àggal ku ne waxal teg ci waxam dañoo bëgg a xam yaay kan ci xam nga yaay kan du dara rek lu may xam ne dañ doon toog ca kaw waaye boo waxee ci kanam toujours ngay jëm te waxal naa ko ki taawal ne taalib bi yi li nu jig bu ñu toogee ci kanamu kii nañ déglu mu digle nu def mu tere nu bàyyi mu ne allahuma nu ne amin ñi doon wax mën nañoo wax ndax ay ndaw lañu dañ leen yónni woon ndaw nag buñ ko yónnee ki ko yónnee bu teyee mu ne ko la nga yónni woon defe naa ko nii ak naa jooju wax ma nes na ko dégg waaye kii wax ba noppi ñu ne kaay wax yow Omar Sy déedéet